internetowe Elixir przez rok. Nawet 1200 zł premii, jeśli co miesiąc przez rok na konto wpłynie 3000 zł i zrobisz 3 transakcje kartą. Zwolnienie z dzierżawy terminala przez 2 lata o wartości 800 zł. Firmę załóż w aplikacji CA24 Mobile. Szczegóły, regulamin promocji na crediagricole.pl/firmy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Rosyjski samolot naruszył polską przestrzeń nad Bałtykiem, został przechwycony i zawrócił. Jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej miał ujawnić informację o klauzuli tajnej, jest śledztwo. Jest zgoda na nocne loty z Radomia, to może być szansa na ratunek dla lotniska. Rosyjski samolot rozpoznawczy naruszył polską przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim. Maszyna została przechwycona, informuje rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Reakcja naszych i sojuszniczych sił była natychmiastowa, bo już wcześniej nasze systemy wykryły samolot, który zbliżał się do granicy naszej przestrzeni powietrznej. Już wcześniej zostały poderwane pary myśliwskie z Malborka. Była to para myśliwców brytyjskich, która dokonała przechwycenia i identyfikacji samolotu Federacji Rosyjskiej. Był to Il-20. Rzecznik dodał, że incydent jest analizowany przez NATO. Rok od wprowadzenia strefy buforowej przy polsko-białoruskiej granicy polski rząd ruszył z kampanią informacyjną skierowaną do osób, które chciałyby przez nasz kraj dostać się do Europy. Materiały demaskujące białoruską propagandę będą mogli poznać mieszkańcy Afganistanu, Etiopii, Erytrei, Somalii, Iraku, Pakistanu, a także Egiptu i Kenii. Agata Król. Na granicy z Białorusią jest wciąż niespokojnie. W ostatnim czasie dziennie jest około 200 prób nielegalnego przedostania się do Polski i kilkadziesiąt osób, wobec których prowadzone są czynności. Dochodzi też do ataków na pograniczników i żołnierzy, którzy licznie patrolują ten odcinek polskiej granicy. Rok temu wprowadzona została strefa buforowa, początkowo na 90 dni, ale czas jej obowiązywania był wielokrotnie przedłużany. Kilka dni temu też podjęto taką decyzję. Rząd ruszył z kampanią informacyjną. Powstał film skierowany do obywateli państw, z których jest najwięcej ucieczek na polską granicę. Ci, którzy obiecali dostatnie życie w Europie, kłamią. Polsko-białoruska granica nie jest furtką do Europy. Zwalczamy grupy handlujące ludźmi. Azylu nie dostanie ten, kto nielegalnie przekroczy naszą granicę. Strefa buforowa to obszar z zakazem przebywania, który obejmuje blisko 80-kilometrowy odcinek wzdłuż linii granicznej i sięga w niektórych miejscach do 4 kilometrów w głąb kraju. Agata Król, Polskie Radio. Jest śledztwo w sprawie ujawnienia przez jednego członków Rady Polityki Pieniężnej informacji o klauzuli tajne. Chodzi o przebieg niejawnego posiedzenia RPP. Śledczy weszli wczoraj w asyście policji do siedziby Narodowego Banku Polskiego. Do ujawnienia tajnych informacji miało dojść we wrześniu 2023 roku w Radiu Lublin, wyjaśnia Izabela Dołgań-Szymańska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone przez jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej. W toku postępowania prokurator dwukrotnie wystąpił do Narodowego Banku Polskiego o wydanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia stanu faktycznego. Narodowy Bank Polski dwukrotnie odmówił wydania żądanej dokumentacji. Prokurator dodała, że wczoraj dokumentację wydano śledczym dobrowolnie. Żaden z pracowników Narodowego Banku Polskiego nie wniósł do protokołu jakichkolwiek zastrzeżeń i nie zakwestionował prawidłowości, zasadności ani legalności tej czynności. NBP podkreśla z kolei, że czynności prokuratury były nieadekwatne i zapowiedział zawiadomienie w tej sprawie do Europejskiego Banku Centralnego. To może być szansa na ratunek dla radomskiego lotniska. Będą nocne loty z Radomia. Pozytywną decyzję wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. To zupełnie nowa perspektywa dla przyszłości i rozwoju Radomia. Tak członek Zarządu Polskich Portów Lotniczych Marcin Daniuł komentuje pozytywną decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla uruchomienia nocnych połączeń z Radomia. i jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o ruch czarterowy. Zapewne ruch cargo też będzie bardzo zadowolony z tej decyzji. W wydanej decyzji środowiskowej zostały zapisane warunki, które mają ograniczyć oddziaływanie na środowisko i terenów sąsiednich. Chodzi tu m.in. o ptaki czy hałas, precyzuje rzeczniczka RDOŚ Agata Antonowicz. Obowiązek monitoringu oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Tutaj głównie chodzi o wpływ na ptaki, płazy i nietoperze. Obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu. W maju z lotniska w Radomiu skorzystało ponad 2800 pasażerów. Dla porównania w maju ubiegłego roku lotnisko obsłużyło ponad 5800 pasażerów. Materiał przygotowała Iwona Rodziewicz. Dziś z Radomia ruszyły regularne połączenia do Prewezy w Grecji. Jutro zainaugurowane zostaną loty do Barcelony. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra, na Podkarpaciu nawet bardzo dobra. 1/3 krajowej energii elektrycznej pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Można korzystać z prądu bez szkody dla środowiska. Na zachodzie Polski, zwłaszcza w północnej części województwa lubuskiego, występuje wysokie ryzyko pożarowe w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta sześć w Trójce, czas na sport, Adam Malecki. Uwaga kibice motoryzacji, już dzisiaj rozpoczyna się rajd Polski. Czwarta runda Mistrzostw Europy to jednocześnie trzecia runda krajowego czempionatu. Co się wydarzy na inaugurację, opowie Tomasz Mandra, dziennikarz motoryzacyjny. 81. rajd Polski rozpoczyna się ceremonią startu na rynku w Mikołajkach. Tłumy widzów, tłumy kibiców oklaskują wjeżdżające na rampę samochody, które rozpoczynają fantastyczny rajd. I następnie dzisiaj załogi będą miały do pokonania tylko jeden odcinek specjalny na bardzo malowniczym torze specjalnie zbudowanym, a mianowicie na Mikołajki Arena. I właśnie ten 2,5-kilometrowy odcinek załogi będą miały do pokonania pierwszego dnia rajdu. Rajd Polski potrwa do niedzieli. Dzisiaj i jutro w Manchesterze będą się ścigać żużlowcy. Na Wyspach zaplanowali w ten weekend dwie rundy indywidualnych Mistrzostw Świata. Liderem klasyfikacji generalnej po trzech rundach jest Bartosz Zmarzły, który zajął trzecie miejsce podczas dzisiejszego sprintu wygranego przez Maxa Fricka. Stąpa mu po piętach niezwykle utalentowany młodzian z Australii, Brady Kearns. W Pradze wypadł nieco słabiej, ale dzisiaj będzie w formie, zapewnia ekspert żużla Rafał Lewicki. Pokazał, że jest mocny, że nawet pod takim dużym obciążeniem, gdzie miał nóż na gardle, to wyrwał te dwie trójki na koniec turnieju zasadniczego i ciekaw jestem jego postawy w Manchesterze podczas dwóch kolejnych rund na domowym ligowym torze Brady'ego Kearnsa. Początek ścigania o godzinie 20. Pozostajemy na dwóch kółkach, ale bez wspomagania silników. Wczoraj z bardzo dobrej strony zaprezentowała się Katarzyna Niewiadoma. Dzisiaj wysokie miejsce wywalczyła Marta Lach. Mowa o kolarstwie i wyścigu dookoła Szwajcarii. Wczoraj Niewiadoma była trzecia, dzisiaj zajęła piąte miejsce, a na drugim na metę wjechała Lach. Po samotnej ucieczce wygrała Holenderka Amber Krak. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej zachowała Szwajcarka Royce. Niewiadoma jest trzecia, Lach 17, a wyścig potrwa do niedzieli. Jeszcze przypomnienie, że dzisiaj o 20.30 zagrają koszykarze w meczu rewanżowym o brąz. We Włocławku Anvil będzie bronił trzypunktowej zaliczki z pierwszego meczu, w którym pokonał Trefl w Sopocie. Jeśli chodzi o ten weekend, to pogoda szykuje nam się naprawdę znakomita. Jutro ma być do 27 stopni Celsjusza, a jeśli chodzi o niedzielę, to nawet do 33. I o ile jutrzejszy dzień ma być taki całkiem słoneczny, przyjemny, niemal bezchmurny i niedziela w większości też, to jednak w ciągu dnia w niedzielę zaczną przychodzić chmury z zachodu. No i wieczorem na tym zachodzie może pojawić się deszcz, a nawet burze, no ale to tam właśnie będzie te ponad 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ile my tam mamy? 9 minut po godzinie 18. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Daniel Leśniewski, Michał Matus w tym składzie. Jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Będziemy mieli dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na razie nie zdradzam szczegółów. Porozmawiamy też o sytuacji na rynku mieszkaniowym. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors of time. It's a kind of magic. The way it is, eternity, yeah. The day. Minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym zajmiemy się teraz sytuacją mieszkaniową młodych ludzi w Polsce. Badaczki z Uniwersytetu SWPS napisały artykuł analizujący tę sytuację i zaczyna się jego tytuł od takiego zdania. To jest w ogóle jakiś dramat. Łączymy się teraz z Justyną Kajtą, badaczką z Uniwersytetu SWPS właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ta grupa 18-35 ma trudniej niż poprzednie pokolenia, jeśli chodzi o te kwestie mieszkaniowe? No to zawsze jest takie trudne pytanie, kto ma trudniej, kto miał trudniej. Natomiast rzeczywiście z naszych badań wynika, że wśród tych osób jest takie poczucie pewnej takiej międzypokoleniowej pewnie niesprawiedliwości, ale też powszechne poczucie, że ta sytuacja na rynku mieszkaniowym, coś co też nazywamy kryzysem mieszkaniowym, jest takim ich pokoleniowym doświadczeniem i też rozmawiamy z ich rodzicami i ci rodzice również mają takie poczucie, że tym młodym jest obecnie trudniej, a to ze względu przede wszystkim na kwestie ekonomiczne, to znaczy na ceny mieszkań i wynajmu. I to jest ta rzecz, która tutaj zdecydowanie determinuje te możliwości na rynku mieszkaniowym. Więc też od razu chciałabym powiedzieć, że ta sytuacja też będzie różna dla różnych osób, bo też oczywiście są tutaj duże nierówności i w zależności od tych zasobów rodzinnych, czy to w postaci już posiadanych mieszkań, czy to w postaci kapitału ekonomicznego, no ta sytuacja, ten start życiowy będzie inny dla osoby, która takie zasoby ma, no i zupełnie inny dla takiej osoby, która rodzinnie tych zasobów nie ma. To przyjrzyjmy się może tym różnicom. Jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o to, gdzie i jak mieszkają ludzie w wieku 18-35? Jakie to są grupy? Jak zostały podzielone? No tak, przyglądamy się też tym danym z takim podziałem na 18-24, czyli to jest ten taki, taka młodsza kohorta wiekowa, gdzie osoby często jeszcze kończą szkołę średnie, zaczynają studia bądź nie zaczynają studiów, ale często jeszcze pozostają w domach rodzinnych i to jest takie bardziej, powiedzmy, społecznie postrzegane jako sytuacja powszechna, normalna. No i ta druga grupa 25-35. Bez tego podziału na te dwie grupy wiekowe i tak możemy powiedzieć, że większość osób zamieszkuje ze swoimi rodzicami. Czy to z jednym z rodziców, to będzie 37% zgodnie z naszym sondażem. Potem jest grupa, która posiada już swoje mieszkanie, czy to z kredytem, czy bez kredytu. No i kolejną grupą, taką największą, to będą te osoby, które wynajmują. No i oczywiście widzimy, że im starsza osoba, czyli ta starsza grupa wiekowa, no to w ich przypadku to posiadanie czy wynajem będzie częstsze niż w przypadku tych młodszych osób. A jeśli chodzi o tych ludzi, którzy mieszkają z rodzicami, to jest tak, że oni raczej nie chcą się od tych rodziców wyprowadzić, czy nie mają jak, ze względu na przykład na te warunki ekonomiczne, o których pani wspominała? No, najczęściej udzielaną odpowiedzią przez osoby, które ciągle mieszkają z rodzicami i nie planują w najbliższych miesiącach wyprowadzki, no to jest odpowiedź, a czy pytanie o powód tego pozostawania w domu rodzinnym, no to są te kwestie ekonomiczne rzeczywiście, czyli niewystarczające środki do rozpoczęcia samodzielnego zamieszkiwania. I nie chodzi mi tutaj tylko oczywiście o kupno mieszkania, bo to jest jakby bardzo duża inwestycja w obecnych warunkach, ale też o w ogóle kwestie wynajmu, ceny wynajmu i takiego prowadzenia osobnego gospodarstwa domowego z różnymi kosztami, z którymi to się wiąże. Więc to byłby taki największy, najczęściej wskazywany powód. Natomiast drugi z powodów ma taki bardziej wymiar, powiedziałabym, emocjonalno-psychologiczno-relacyjny, czyli ten brak wyprowadzki też czasami wynika po prostu z wygody zamieszkiwania z rodzicami, z takiego poczucia komfortu czy bezpieczeństwa w tym domu rodzinnym. No właśnie, zastanawiam się jeszcze, jak młodzi ludzie ważą tę sytuację, jeśli chodzi o wyprowadzkę z mieszkania, ten dyskomfort, który może się pojawić w sytuacji, w której zaczną mieszkać na swoim. I być może jakąś odpowiedzią na te moje różne wątpliwości jest to, na ile to mieszkanie samo w sobie, mieszkanie samodzielnie na własnym jest ważne dla ludzi w tym wieku. No też to poczucie takiej potrzeby niezależności, ono też rośnie z wiekiem, więc też ten powód chęci wyprowadzki też pojawia się częściej w przypadku tych osób, powiedzmy 24+. Więc i w ogóle jakby jeśli pytamy ich o to, co to znaczy być dorosłym, no to jednak ta niezależność mieszkaniowa i niezależność finansowa są podawane jako takie jedne z największych wyznaczników, czy najważniejszych wyznaczników bycia osobą rzeczywiście dorosłą. I w tym przypadku, myślę sobie, jak już rozmawiamy o wyprowadzkach z domów rodzinnych, to jest miejsce, w którym powinien się pojawić też taki termin jak bumerangowanie. Czym ono jest? Tak. Tak. No, bumerangowanie nazywa taką sytuację, w której ktoś wyprowadza się z domu rodzinnego, czyli możemy powiedzieć, że osiąga pewną formę samodzielności mieszkaniowej, ale po jakimś czasie wraca do mieszkania z rodzicami na krótszy bądź dłuższy okres czasu i to bumerangowanie może jakby przez kilka lat się tak naprawdę powtarzać, czyli wyprowadzamy się na jakiś czas, potem w sytuacjach jakichś tąpnięć życiowych czy zmian życiowych wracamy na jakiś czas do takiej domowej, bezpiecznej przystani, po czym wyprowadzamy się ponownie. A czy jesteśmy w stanie stwierdzić, patrząc na te badania dotyczące nastawienia młodych do mieszkania samodzielnie, ich sytuacji ekonomicznej i tak dalej, co mogłoby być jakimś lekiem, który pomógłby im w tej trudnej sytuacji nieco lepiej żyć, może bardziej bezpiecznie, bardziej stabilnie? No to, co też obserwujemy, bo tak przyglądałyśmy się też tej sytuacji, jak to wygląda w sytuacji, jak swoją sytuację mieszkaniową oceniają osoby w zależności od tego, jaka ta sytuacja jest, czyli czy wynajmują, czy mają własne mieszkania, czy mieszkają z rodzicami. No i tutaj takim jedną z naszych obserwacji jest to, że ta sytuacja wynajmu jest taką najbardziej niepewną, wywołującą pewne takie poczucie braku bezpieczeństwa sytuacją. Natomiast nie chodzi mi tutaj o to, żeby mówić, że wynajem jest zły, bo pewnie wręcz przeciwnie, pewnie w obecnych warunkach powinniśmy ten wynajem jak najbardziej wspierać, ale on powinien być też w jakiś taki sposób regulowany po to, żeby był bezpieczny. Bo tutaj w tych naszych wywiadach jakościowych też dużo takich elementów się pojawia, jak strach przed nagłym wzrostem czynszu, takie poczucie, że jakby to mieszkanie wynajmowane nie jest takim mieszkaniem, gdzie można poczuć się do końca u siebie, bo ono ma taką wpisaną tymczasowość, bo nigdy nie wiemy, czy właściciel nie postanowi następnego dnia jednak sprzedać, czy właśnie podnieść czynszu, tak jak wspomniałam. Więc wydaje mi się, że to, nad czym można by było pracować, i to jest pewnie rola państwa i polityki mieszkaniowej, to jest wprowadzanie pewnych takich rozwiązań, o których też się już mówi, o budownictwie społecznym, budownictwie społecznego najmu, po to, żeby te warunki tego wynajmu, czyli tej takiej sytuacji tranzycji od mieszkania z rodzicami do kiedyś tam wynajmowanego na dłużej bądź własnego mieszkania, było po prostu bardziej bezpieczne. Było czymś, w co można też jakoś tak inwestować też emocjonalnie. Justyna Kajta, badaczka z Uniwersytetu SWPS. Pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A państwo może mają coś do dorzucenia od siebie? Państwo, którzy słuchają tej rozmowy? 2 2 7 3, proszę dzwonić. Daniel czeka. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Absolutnie.

Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc po ceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspi Block Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Lato zaczyna się na Malta Festival. Tilda Swinton i Olivier Seyart. Premiery inspirowane twórczością Agnieszki Holland. Spektakle, którymi zachwycił się świat. Jedyny show Alaski Thunderfuck. Koncerty Rose and Murphy, The Teskey Brothers, Think. Teatr, kino, taniec i muzyka na ulicach. Od 20 do 28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Poleca Radiowa Trójka. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Nie. Jest 18.30, tak, to już tak. Ta pora właśnie. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Sąd rejonowy w Olsztynie nie przedłużył aresztu dla dwóch 19-latków podejrzanych o planowanie ataków terrorystycznych. Prokuratura złożyła apelację, wskazując na groźbę dalszego zagrożenia. Mężczyźni gromadzili materiały pirotechniczne i szkolili się w zakresie broni oraz taktyki wojskowej. Ich inspiracją byli masowi zabójcy, tacy jak m.in. Anders Breivik. Jest zgoda Komisji Europejskiej na przedłużenie rozliczania inwestycji z polskiego KPO do końca przyszłego roku. Ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że to efekt wielomiesięcznych negocjacji. Dzięki tej decyzji Polska zyska dodatkowy czas na zakończenie kluczowych inwestycji, które zostaną sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Armia Izraela rozpoczęła rozmieszczanie wojsk na, jak to ujęto, wszystkich arenach walk w związku ze spodziewanym odwetem Teheranu. Izrael powołuje rezerwistów do różnych jednostek wojskowych w ramach przygotowań do obrony i ataku. Nad ranem izraelskie naloty uderzyły w ponad 100 celów, w tym irańską infrastrukturę nuklearną i pozycje wojskowe. Co najmniej 78 osób zginęło. Pełny serwis Trójki o 19.00. Teraz już czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Inflacja w dół. W maju wyniosła 4%. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Analityk i zarządzający Polaris Fis Dawid Czopek mówi, że wzrosty cen widać głównie w usługach. Spadki natomiast w transporcie. Rzeczy związane chociażby z hotelami, z gastronomią, ale także z użytkowaniem domów czy z cenami energii. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, co najbardziej taniało, to tutaj najbardziej potaniały rzeczy związane z transportem. Widzimy najniższą cenę paliw od wielu miesięcy i to przekłada się na inflację. A dodajmy, że to kolejny miesiąc spadkowej inflacji, ale jeżeli chodzi o paliwa, to dziś sporo tu się pozmieniało. Po tym, jak w nocy doszło do ataku Izraela na irańskie instalacje atomowe, zareagowały giełdy, a najmocniejsze wzrosty było widać na notowaniach ropy. W momencie, kiedy doszło do ataku, ropa naftowa podrożała o 12%, potem sytuacja uspokoiła się, teraz te wzrosty to jest około 5%. A taki wzrost cen ropy oznacza podbicie cen na stacjach benzynowych o około 20 groszy na litrze, ale w najbliższych godzinach i dniach wszystko może jeszcze się pozmieniać. Na lepsze i na gorsze. W najgorszym przypadku może się powtórzyć to, co widzieliśmy w momencie wybuchu wojny na Ukrainie, mówi ekonomista Marek Zuber. Gdybyśmy w ciągu kolejnych nie widzieli perspektywy bardzo mocnej eskalacji, to ropa mogłaby przekroczyć spokojnie $100 za baryłkę. W tej chwili jesteśmy w okolicach $70. W tej pesymistycznej wersji pewnie dojść do tych poziomów, które obserwowaliśmy w kwietniu 2022 roku, czyli 130 kilka dolarów. No i oczywiście ze wszystkimi konsekwencjami. W przypadku Polski bardzo mocny spadek wartości złotego, oczywiście spadki na światowych giełdach. Dodajmy, że baryłka ropy notowana w Londynie kosztuje teraz $73. A ile trzeba zapłacić za zagraniczne waluty? Sprawdzamy to teraz. Za franka płacimy 4,56, za dolara 3,70, euro kosztuje 4,27, funt 5,02 zł, a na zamknięciu WIG20 spadł dzisiaj o ponad 1,5%. No to sprawdźmy, jak ta pogoda na weekend się rysuje. Jutro zachmurzenie małe, przeważnie od 23 do 27 stopni. W nocy, z soboty na niedzielę, raczej bezchmurnie, w najchłodniejszym momencie nocy od 9 do 12. W niedzielę początkowo zachmurzenie małe, ale potem z zachodu zaczną przybywać chmury. No i wieczorem na tym zachodzie mogą być burze, a temperatura maksymalna w niedzielę od 21 na wschodzie do 33 na zachodzie. 26 minut do godziny 19 nam jeszcze zostało. Audycja popołudniowa trwa do 19 właśnie. Do serwisu, po którym lista przebojów pierwsza trójka. Proszę się już przygotowywać. With a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, jeszcze 2 minuty do godziny 19. Zastanawialiśmy się dzisiaj w popołudniowym Zapraszamy do Trójki nad zmianami w egzaminie na prawo jazdy i nad pomysłem dotyczącym wyeliminowania z tego egzaminu zdawania na placu manewrowym. Państwu to przypomniało dużo różnych historii związanych z ich egzaminami. Na egzaminie na prawo jazdy spytałem, dlaczego motocykl jest taki poobijany ten, na którym się zdaje egzamin na prawo jazdy. Instruktor powiedział, że jakimś dziwnym cudem notorycznie wszyscy się wywracają w nim przez kierownicę. A potem się okazało, jak ja nim jeździłem, że przy hamowaniu blokują się hamulce z przodu i tylko dlatego, że miałem bardzo dużą historię jeżdżenia motocyklem po lesie, ten motocykl utrzymałem i ja przez te nie przeleciałem. Jakimś dziwnym trafem blokują się hamulce na przednim kole. Akurat. Zapraszamy do Trójki. Coś czuję, że ktoś tam dołożył co nieco od siebie, żeby więcej egzaminów móc zdawać albo nie zdawać i na tym całkiem nieźle zarabiać. Ile tam nam jeszcze zostało? 20 minut do godziny 19. Mamy jeszcze dla Państwa ostatnie zaproszenia w najbliższy poniedziałek 16 czerwca o Osieckiej. W Osieckiej porozmawiają Magda Umer, Krystyna Janda, Agata Pasent i Michał Nogaś o 19. Rozmowa odbywa się w związku ze wznowieniami kultowych dzieł poetki i pisarki, które ukazują się pod naszym patronatem. Jeśli mają Państwo ochotę odwiedzić studio imienia Agnieszki Osieckiej i o Osieckiej tam posłuchać, no to 2 2 7 3, proszę dzwonić, zaproszenia czekają. Ciepły wiatr. ciepły wiatr. Natalia Przybysz w Trójce na 15 minut przed godziną 19. To jeszcze pomysł na weekend dla Państwa, żeby poprzestawiać tabele w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Miasta i gminy z całego kraju do końca czerwca walczą o prestiż i o nagrody. W ostatnich latach Lubelszczyzna była bezkonkurencyjna, zwyciężała Biała Podlaska przed Puławami, ale tym razem bialski samorząd rywalizuje w innej kategorii, więc puławscy rowerzyści czują się pewnie. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy! Nakręcamy się, rowerowo się nakręcamy. Szymański Tomasz, Puławska Grupa Rowerowa. Trochę niedosyt był w ostatnich latach, ale w tym roku Biała Podlaska już nie kręci w naszej kategorii. No to mamy nadzieję, że będzie to upragnione pierwsze miejsce. No u mnie przygoda rowerowa taka na ostro zaczęła się właśnie z tą rywalizacją rowerowej stolicy Polski. Wcześniej no jeździło się, ale to tak powiedzmy raz na ileś. A w ubiegłym roku ile udało się wykręcić? Oj, nie pamiętam, ze 3,5 tysiąca może. Paweł Maj, prezydent miasta Puław. Od 6 sezonów bierzemy w tym udział. 3 sezony wcześniej było trzecie miejsce, 2 razy drugie miejsce, teraz czas na pierwsze. Mamy wspaniałych ludzi, mamy mieszkańców, którzy chcą korzystać z pięknej infrastruktury, pięknej przyrody przede wszystkim, bo leżymy w tak wspaniałym miejscu. Wyżyna Lubelska, płaskie tereny, wąwozy, Powiśle, lasy, wszystko co można sobie tylko wymarzyć i z tego korzystamy. Którą trasę by pan polecał dla rowerzystów tutaj w Puławach i w okolicach? No ja najbardziej kocham Lasy Gołębskie, tereny nad Wieprzem. Tam odpoczywam, tereny płaskie, no czasami jest piach, czasami jest pot, ale na tym polega przyjemność i na tym polega ta szlachetna rywalizacja między miastami, żeby z takich tras właśnie korzystać. Marcin Kowal, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach, koordynator akcji Rowerowa Stolica Polski. Ja tutaj mam na sobie taką koszulkę, Biała Podlaska, Miasto Mistrzów. Mamy wielkie nadzieje na to, że teraz kolejne 3 lata będą nasze, także mocno się spinamy i będziemy próbować zdobyć to pierwsze upragnione miejsce. To jest taki symbol, chcemy przejąć tą moc Białej Podlaski, chcemy, żeby na Lubelszczyźnie trofeum zostało. Będziemy walczyć, mamy mocną konkurencję w tym roku, z tego co było widać po treningu. Świdnica bardzo mocno, także Gniezno mocno punktuje, Siedlce też. Ale będziemy walczyć, mamy tutaj naprawdę wielu rowerzystów, którzy będą kręcić, którzy są zmotywowani. Łukasz Kiciak Ostrzewa z Puławskiej Grupy Rowerowej. Dlaczego warto? Po pierwsze aspekt społeczny, bo spotykamy ludzi, którzy mają podobną pasję, podobne zainteresowanie i podobne wartości. Drugi to po prostu ten zdrowotny i sportowy. No zdrowe ciało, zdrowy duch. No w tamtym roku pierwsze miejsce miałem w kategorii wiekowej, a w tym roku zobaczymy, może się uda. Porta Grzegorz, Puławska Grupa Rowerowa. Zabawa to było 2-3 lata temu, gdy zajmowaliśmy drugie miejsce, trzecie miejsce. Jeżeli chce się zwyciężyć, to już nie jest zabawa. Jeżeli chce się zdobyć złoty medal, tak jak ja kiedyś zdobywałem z piłki ręcznej złoty medal mistrzostw Polski, to już nie była zabawa. To był trening, ostry trening, rywalizacja, adrenalina i cały czas do przodu i coraz więcej, żeby zdobyć ten upragniony złoty medal. Komisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Puławach. Przede wszystkim należy pamiętać o bezpieczeństwie i mówimy o tym nie tylko dlatego, że jesteśmy policjantami, że na co dzień dbamy o to bezpieczeństwo, ale także dlatego, że kręcimy kilometry dla Puław. Ostatnie sytuacje, do których doszło na terenie powiatu puławskiego, wskazują na to, że jeszcze wiele do zrobienia przed osobami, które na co dzień poruszają się rowerami. Mieliśmy do czynienia zarówno z osobą, która będąc w stanie nietrzeźwości wjechała pod pojazd jadący z naprzeciwka. Mieliśmy do czynienia ze zderzeniem dwojga rowerzystów. Tutaj akurat przyczyną było niezachowanie należytej ostrożności i właściwej odległości pomiędzy rowerzystami. Dlatego tym bardziej uczulam i apelujemy, żeby stosować się do przepisów, żeby być bardzo ostrożnym i dbać o bezpieczeństwo. Dobrych, pięknych terenów, przyjaźni i rowerów. Więcej słów nie trzeba. I jedziemy! Aby wziąć udział w rywalizacji, wystarczy zainstalować na swoim telefonie aplikację Aktywne Miasta i wybrać konkretny samorząd. Informacje w tej sprawie zebrał dla Państwa Łukasz Grabczak. A w trójce teraz nie rower, tylko lover. Nieco ponad 8 minut zostało do godziny 19. To już wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Za chwilę lista przebojów, pierwsza trójka. I tak sobie patrzę na zestawienie sprzed tygodnia i było zamieszanie w pierwszej trójce pierwszej trójki. Zaraz się Państwo będą mogli przekonywać, jak to w tym tygodniu. Zanim jednak lista, to Nothing Romantic. A w imieniu ekipy Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski i Michał Matus miłego weekendu życzę. Do usłyszenia.